Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abiduhu wa rasuluhu amma ba'd. Nitahadharishe adhabu aina tatu alizozitaja na ambazo Allah ametuonya nazo katika Qur'an aliposema, qul huwa alqadiru ala an yab'atha alaykum 'adhaban min fawqikum. Sema Muhammad, waambie Mola wenu anaweza kukuleteeni adhabu inayotoka juu yenu, akaleta mvua ya mawe, akaleta kimbunga, au akabadilisha hata hali ya hewa, watu wakafa kwa joto kali au watu wakafa kwa baridi kali. Hii anaionya Allah subhanahu wa ta'ala, anaweza kuileta. Au min tahti arjulikum, au Mola wenu anaweza kukuleteeni adhabu inayotoka chini ya miguu yenu. Tunakanyaga, tunatembea, tukafika tunakokwenda kwa sababu Allah ameimarisha ardhi yake. Lakini anaweza, unanyanyua mguu pale unapotaka kukanyaga pakalegea, ukatumbukia ndani. Au akaleta matetemeko ya ardhi, mafuriko na yaliyo kama hayo. Hizi ni aina mbili za adhabu Allah anaonye. Anasema Allah anaweza kukuleteeni hizo, kwa maana mtakapokuwa nyie hamsikii anayotaka yeye mfanye. Aina ya tatu ya adhabu anasema, au yalbithakum shi'an, au akakuchanganyeni changanyeni mkawa makundi makundi yenye mitazamo mbalimbali, kila kundi lina lake. Kundi hili lataka hili, kundi lile lataka lile, na kila kundi halielewi la mwenzie. Anaweza pia Allah akakuleteeni adhabu ya namna hiyo. Wayudhika ba'dhakum ba'sa ba'dhin, mkisha korogana tayari, mkisha vurugana, basi adhabu ikatoka kwa upande huu inawaadhibu wengine, ikawa nyinyi kwa nyinyi mnavaana. Hii ni aina ya tatu ya adhabu aliyotahadharisha Allah kwetu. Sasa hii aina ya tatu, kwa hizi zama tunazoishi nazo, ni adhabu ambayo tuwe makini sana kwa upande wetu na kwa yale ambayo yanayowezekana kwetu, tahadhari chukuliwe. Mataifa na nchi tunazoishi zina mifumo ya vyama vingi. Mifumo ya vyama vingi wakati mwingine hugeuka ikawa ni uhasama. Ukishakuwa uhasama umeiva tayari, basi undugu, ujirani, sijui sisi sote ni Watanzania, sisi sote wa Dar es Salaam, inahama ile. Ikabaki mimi ni yule, ni chama fulani. Hapo ndio Waswahili wakasema panakuwa hapatoshi sasa. Sasa hii ni adhabu Allah ametahadharisha ndani ya Qur'an, na viashiria vyake viko vingi. Sasa leo nasikia tufanye maandamano, tufanye maandamano, tumngoe kiongozi wa nchi. Unaweza kusikia hicho kitu, watu wakachukulia kama ni vitu ambavyo ni kama vile kunyanyua ugali tu kaka pale ukala yameisha. Ni vitu ambavyo watu tunashuhudia na matukio yapo ambayo yapo machoni petu leo. Naweza kushawishiana, ushawishi ni sehemu ya binadamu, yani kila mmoja anashawishi anavyoona yeye. Lakini tunawasihi sana watu warudi katika kitabu cha Allah. Mara nyingi sana tunawasihi watu katika hili. Unaweza kushabikia jambo ambalo baadaye kurudi tena nyuma huwezi, na kule uliko huwezi kwenda tena. Hivi vitu tuwe na tahadhari, na sio vitu vya kushangilia shangilia. Hata kama wewe huhusiki, lakini tu kuwa upo katika sehemu ambayo watu wanaanza kuhamasishana, muombe Allah hali isiwe hivi. Muombe Allah hali siwe hivi. Huko Syria unasikia leo paka watu wafikia kutafuna paka huko. Yani hakuna chambuzi wala nini. Walikuwa na fikra kwamba tukifanya hivi tutaweza. Likavurugika ikawa sasa japo tu tukae tulivyo kwa mwanzo pale panakuwa pagumu. Kwa ni vitu kama Waislamu. Waone hii mikorogano ya mawazo hii. Kwamba sisi tutataka hivi, sisi tutataka hivi. Hizi ni katika vitu amevitaja Allah ndani ya kitabu chetu cha Qur'an. Amevifanya hivyo Allah kuwa ni sehemu ya adhabu anazoweza kuwaletea watu. Muislamu akae na jicho hilo. Usije kuwa imma waende waendaenda tu na upepo. Naam. Waendaenda tu na upepo. Tujitahidi. Anasisitiza sana kwa wakati tulio nao. Usia huu huwa haupokelewi kwa haraka, lakini tuna umuhimu mkubwa tuisome dini yetu. Kuna wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kuepusha tu mazingira na shari mpaka anafika wakati Mtume anasema basi i'tazil tilka alfiraqa kullaha, basi jitenge na hayo makundi yote, walau anta'adha bi asli shajaratin, hata ikibidi nenda kashike kwenye shina la mti, hatta yudrika kalmautu wa anta ala dhalik, mpaka kifo kikufikia hapo hapo hutoki, hutaki kujiunga na hili wala kundi lile wala kundi lile. Kwa sababu gani? Ni duatu na ala abwabi jahannam, kwa sababu hawa wanalingania katika milango ya moto. Man ajabahum ilaiha, atakaitikia wito wao fadhafuhu fiha, watupa motoni. Mtume akasema basi ikibidi kashiki katika mti, kwa maana dini yako, kamata dini yako, hata kiunyonge basi litakalokukuta likukute hapo ufie hapo, akitahadharisha watu kujiingiza katika maeneo ambayo yatageuka kuwa ni fitna kwao. Usalama wa dini yako, soma, kaa kielimu. Kuna watu wamekutangulia, wana uwezo kuchambua mambo na kukufafanulia. Uishi katika mwangaza wa kielimu, utasalimika leo duniani na kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna wakati Muislamu inapokuwa hata kutangaza kwamba mimi ni Muislamu, ashhadu an la ilaha illa Allah, linakuwa ni kosa. Kama unaishi katika ardhi ya namna hiyo, kwa maana wewe kusema mimi ni Muislamu ni kosa, basi sheria inakutaka uhame. Utafute sehemu ambayo ukienda utasema jamani mimi ni Muislamu na hii ni shahada yangu. Kama upo katika ardhi ambayo Uislamu wako unaweza kutangaza na kuna mambo huyawezi, Allah anakuambia fattaqullaha mastata'tum, basi mchieni Mola wenu, mwabuduni kulingana na mnavyoweza. Yani limradi hali iko hivi. Waislamu wakae katika mkao huu. Sasa mtu anaanza kujichanganya kwenye mambo ya siasa. Ukafa leo duniani, unajua aliyetuumba ni Allah. Sasa sababu ya kufa kwako, ulikuwa unashabikia nini? Unaonekana ulikuwa unashabikia vitu ambavyo havikusaidii mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sitakudhuru. Sasa tusiwe hivi. Kitabu chetu kinatuongoza mengi sana na yale ambayo akili zetu hazijafikia. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Waulizeni wale ambao wenye uelewa, kama nyinyi hamjui watakusaidia. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.